Utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 lipca. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek w finale Wimbledonu. W półfinale pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic. IPN potępia Grzegorza Brauna za negowanie Holokaustu. To godzi w pamięć o ofiarach, pisze Instytut. Kolejne osiedle w Poznaniu z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie zagra o tytuł w Wielkim Szlemie. Niespełna godzinę temu wywalczyła awans do finału Wimbledonu. O szczegółach Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Iga Świątek wygrała ze Szwajcarką Belindą Bencic 6-2, 6-0. Zagrała pewnie od początku do końca. Była skoncentrowana i kiedy już się rozpędziła, to rywalka nie była w stanie jej zatrzymać. Naprawdę Iga zagrała koncertowo i ani przez chwilę nie oddała Szwajcarce inicjatywy. I nawet wymuszona przerwa w pierwszym secie, kiedy jeden z widzów poczuł się gorzej i mecz przez 8 minut był przerwany, nie wybiła Igi ze zwycięskiego rytmu. Iga, jesteś pierwszym w finale Wimbledonu. Szczerze mówiąc, nie wyobrażałam sobie, że uda mi się tego dokonać, więc jestem bardzo podekscytowana. Jestem z siebie dumna i mogę powiedzieć, że tenis wciąż mnie zaskakuje. Mimo, że jestem jeszcze młoda, to wydawało mi się, że już widziałam w tej dyscyplinie wszystko i jeszcze nie zdarzyło mi się wcześniej zagrać tak dobrze na trawie. To jest ten pierwszy raz. Jestem podekscytowana i chcę się tym delektować. Super excited and just enjoying it. Iga w wielkim finale w sobotę zagra z Amerykanką Amandą Anisimową, która dzisiaj w trzech setach pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Do tego Iga jest trzecią polską finalistką Wimbledonu po Jadwidze Jędrzejowskiej i Agnieszce Radwańskiej. Początek finału na kortach w Londynie w sobotę o 17. Instytut Pamięci Narodowej potępił Grzegorza Brauna za negowanie Holokaustu. Rano w Radiu Wnet europoseł zaprzeczał nazistowskim zbrodniom i nazwał komory gazowe w Auschwitz fejkiem. Takie twierdzenia godzą w pamięć o ofiarach Holokaustu, napisał Instytut w mediach społecznościowych. Wypowiedzią Grzegorza Brauna zajęła się już prokuratura. Zawiadomienie przeciwko europosłowi złożyła Lewica. Kolejne zawiadomienie i pozew o zniesławienie zapowiedziało Muzeum Auschwitz-Birkenau. Premier Donald Tusk, komentując wypowiedź Grzegorza Brauna, powiedział, że to hańba. Zaapelował do organów ścigania, by w takich przypadkach nie były pobłażliwe. Moja intencja i rekomendacja jest, żeby działać twardo i zdecydowanie i nie zważać na pozycje osób, które łamią prawo czy naruszają prawo. Tak zwane kłamstwo oświęcimskie jest w Polsce ścigane z urzędu. Grozi za nie grzywna lub do 3 lat więzienia. Czy w Laskowicach koło Świecia w województwie kujawsko-pomorskim powstanie wiadukt drogowy nad przejazdem kolejowym? Od niemal 30 lat chcą tego kierowcy i mieszkańcy. Z pomocą ruszyli radni powiatu, pisząc apel do rządu i kolei. Czy apel coś zmieni? Starosta powiatu świeckiego Paweł Knapik. No tak, my sobie zdajemy trochę sprawę z tego, że ten apel to jakby kolejny element walki z wiatrakami. Czy przełoży się na zmianę podejścia? Tego nie wiemy, ale odczuwamy problemy związane z tym przejazdem kolejowym. Jak trudne jest życie po jednej lub drugiej stronie przeciętej miejscowości, przeciętej gminy, przeciętego powiatu na pół. Mieszkańcy tego miejsca mają już po prostu dość. No brak mi słów po prostu i naprawdę jest to największa zmora chyba tutaj na tym terenie kierowców. To już powinno być, ile tam jest czasu, pieniędzy marnowane. I zamiast lepiej, to jest coraz gorzej. Każdego dnia stoi jakieś 10-15 minut, jadąc do Świecia i oczywiście z powrotem jest to samo. Projekt oczywiście jest, ale inwestycja została zepchnięta na listę rezerwową i jej budowa może rozpocząć się nie szybciej niż w 2030 roku. W Świecie Marcin Doliński. Na osiedlu Ogrody w Poznaniu od jutra będzie obowiązywał nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Od 22 do 6 rano w sklepach czy na stacjach benzynowych nie będzie można kupić trunków z procentami. Radni rozważają wprowadzenie zakazu w całym mieście, ale ma to być jeszcze konsultowane z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Joanna Jajus z Urzędu Miasta wskazuje, że Poznań chce skorzystać z doświadczeń Krakowa. Jedynym miastem, które ma już historię, wie jak to działa, jest Kraków, który prowadził nocny zakaz w lipcu 2023 roku. Reszta miast, które zdecydowały się na taką uchwałę, wprowadziła te zakazy dopiero przed chwilą, powiedziałabym, więc trudno jeszcze na ten moment mówić, jakie są wyniki. Zakazy sprzedaży alkoholu nocą obowiązują już w dzielnicach Stare Miasto, Wilda i Jeżyca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Różne badania z ostatnich lat pokazują, że trochę się ten stosunek Polaków do tego, kogo widzą jako elitę i czy samych siebie widzimy jako elitę, zmienia, o tej zmienności, ale też o tym, jaka jest przyszłość elit w Polsce. Będziemy rozmawiać i z gośćmi, którzy są tutaj przy Myśliwieckiej 357, ale też z gościem z drugiej części Polski. A tutaj w Trójce są z nami, z czego bardzo się cieszę, profesor Henryk Domański. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan profesor jest socjologiem i badaczem nauk humanistycznych, wieloletnim dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. No i właśnie bardzo doświadczonym badaczem między innymi struktury społecznej, a więc tego całego układu, w którym elity mają być na samej górze. We Wrocławiu, jeśli się nie mylę, jest z nami Ksawier Woliński, publicysta, działacz społeczny i autor bloga, projektu publicystycznego Wolne Lewo. Dobry wieczór. Dobry wieczór i pozdrawiam wszystkich w studio. Cieszę się, że pan z nami jest i że udało się połączyć. I jeszcze z nami tutaj w Warszawie Jakub Wojtaszczyk, pisarz, krytyk z kulturoznawczym wykształceniem, autor książek, między innymi Cudownego Przegięcia, reportażu o polskim dragu i Portretu Trumiennego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że panowie są. No i spróbujmy się pochylić nad tym, jak powiedziałam, trochę iluzorycznym pojęciem elity. Panie profesorze, od pana zacznę. Czy elity da się badawczo chwycić w garść, czy to jest raczej kategoria związana z pewnym postrzeganiem społecznym? Elity są elementem struktury społecznej, są faktem obiektywnym, w związku z tym nie można tego nie uchwycić empirycznie. Bardzo łatwo można to uchwycić. Pani wymieniła kilka rodzajów elit, w zależności od tego, gdzie one się lokują, w jakiej hierarchii, prestiżu, władzy, w szczególności elicie ekonomicznej i kulturowej. To są oczywiście cztery podstawowe takie wymiary, które różnicują ludzi w wymiarze hierarchicznym. Elita to jest ta kategoria, która lokuje się na samym szczycie tych wszystkich hierarchii i jest oddzielona od pozostałych kategorii jakimś wyraźnym, dużym dystansem, czyli taką luką, czyli przerwą. Jeżeli coś takiego istnieje, no i to jest fakt empirycznie stwierdzony w wielu krajach, gdzie takie badania się robi, również w Polsce, i to nie jest pojęcie iluzoryczne. Pani posłucha się takim pojęciem, no, to jest oczywiste, no bo jeżeli to jest fakt obiektywny i do zmierzenia, to się daje łatwo uchwycić. Możemy się tutaj zastanawiać, która z tych elit jest najważniejsza i która decyduje o naszych losach, o losach całego społeczeństwa i kształcie całego społeczeństwa. Na ogół prawdopodobnie większość z nas to by kojarzyła prawdziwą taką elitę, która wywiera największy wpływ z elitą władzy, czyli politykami w gruncie rzeczy, a najlepiej z obozem rządzącym aktualnie, w systemach demokratycznych oczywiście, bo w systemach totalitarnych jest monarcha i dwór i to jest elita, czy też wymiar ekonomiczny. To są właściwie chyba dwa te podstawowe wymiary, a wymiar ekonomiczny to w ogóle jest najbardziej mierzalny. Na ogół przynależność do takiej elity mierzy się w taki sposób, że ustala się, jaką część dochodu narodowego, czyli ogólnego bogactwa, jak dodamy do siebie bogactwo, czyli poziom zamożności wszystkich obywateli w Polsce, dajmy na to, że chodzi o jakieś 30 milionów tych dorosłych, to jaką część ci, którzy lokują się w pierwszym procencie, na samym szczycie, jaki ma udział w tym ogólnym, w tej sumie dochodu narodowego. I społeczeństwo polskie lokuje się tutaj. No i ten odsetek jest oczywiście wyższy niż 1%. Tylu ilu ich jest. Bo gdyby było porówno 1% najbogatszych ma tylko 1% dochodu narodowego, to by nie było żadnej elity, prawda? Bo się rozkładało porówno. Więc ten odsetek wynosi, kształtuje się na poziomie około 10-15%, ale to jest, nie jest jeszcze najgorzej. Mówię tutaj o tej luce właśnie. No więc, ale to jest ten wymiar ekonomiczny, najłatwiej uchwytny, który powinien uzmysłowić wszystkim słuchaczom, że elity są wszędzie. Problem tylko polega na, jak wielka jest ta elitarność i no w jakim wymiarze. Ja tu wymieniłem tylko te dwa, ekonomiczny polityczny. Polityczny jest bardzo ciekawy. Moglibyśmy tutaj długo dyskutować, czy mamy taką elitę polityczną i czy należy do niej obecny obóz rządzący, czy nie. Czy wobec tego, o czym pan mówi, elita w ogóle powinna mieć liczbę pojedynczą, czy zawsze musimy mówić o tym, że współistnieją różne elity? No bo na przykład przynależność do elity politycznej w ogóle nie musi się przekładać na bycie elitą ekonomiczną, tak? To nie jest to, jak powinno być, tylko jak jest, prawda? Mhm. No, a chociaż to, jak powinno być, jak sobie wyobrażamy, też jest ważne. Na ogół ta elitarność pokrywa się ze sobą, chociaż trudno jednak porównać elitarność ludzi najbardziej zamożnych, czyli powiedzmy miliarderów czy biliarderów w tej chwili z elitą polityczną, prawda? Bo polityk, minister, nawet premier może bardzo mało zarabiać, może mieć małe dochody. Natomiast na ogół jednak podsumowując, gdyby to podsumować, to członkowie elity kulturalnej jakby odbiegają najbardziej w dół od tej elity politycznej i ekonomicznej. No elita kulturalna, któż to jest? No to powiedzmy tak zwani intelektualiści, członkowie nauki, świat artystyczny, część tego świata artystycznego. Oni rzeczywiście odróżniają się od pozostałej części społeczeństwa pod względem kapitału kulturowego, na który składa się wiele czynników. Natomiast jeżeli chodzi o położenie materialne, czyli w elicie ekonomicznej w ogóle ich nie ma. Na ogół, znaczy z wyjątkami. No w elicie politycznej tym bardziej też na ogół. Więc ja bym tutaj tą elitę kulturalną oddzielił od tych pozostałych elit. Jeszcze tylko uwaga na temat elity prestiżu. Trudno mówić o czymś takim jak elita prestiżu, bo prestiż to jest taki wymiar, który jest gradacją stopniowalną. To znaczy tutaj te odległości między poszczególnymi pozycjami zawodowymi w hierarchii prestiżu, no to są punktowe dosłownie, a nie ma czegoś takiego jak przedział między wysokim prestiżem profesora uniwersytetu albo lekarza, bo oni się lokują niezwykle wysoko, pielęgniarka również, a dajmy na to czwartym w kolejności sędzią Sądu Najwyższego. Więc tutaj o elicie bym raczej nie mówił i nie należy o tym mówić, bo to byłoby nieadekwatne. Czyli w ogóle nie powinniśmy mylić prestiżu z elitarnością? Tak, no bo to użyłem tutaj pojęcia gradacja i stopniowalność, a stopniowalność to jest coś ciągłego, więc tutaj luki nie ma. Nie ma tej luki między górem. Załóżmy, że profesor uniwersytetu jest na górze, bo tak wynika z badań nad prestiżem od kilkudziesięciu lat, z pewnymi wyjątkami, a następnym z kolei lekarzem. No trudno powiedzieć, żeby profesor był bardziej elitarny od lekarza pod względem prestiżu, czy idąc w dół. A więc elita ekonomiczna, elita polityczna, to są to chyba te główne elity, które dyktują styl życia również, ale przede wszystkim decydują o naszym losie. Panie profesorze, ale nad jednym jeszcze bym się zatrzymała, bo pan powiedział, że to się łatwo mierzy. A mnie się ciągle wydaje, że to, że w pojęciu elitarności jest też to, czy ktoś się czuje elitą lub czy jest postrzegany jako przynależny do elity. Być może czasami w rozbieżności wobec faktów, o których pan mówił, tych na przykład związanych ze statusem majątkowym. To jeszcze się chciałam upewnić, czy elitarność też jakby funkcjonuje jako coś nieobiektywnego, jako kwestia pewnej reprezentacji wyobraźni społecznej. No oczywiście, że to jest niezwykle ważne, bo wyobraźmy sobie społeczeństwo, gdzie ludzie by w ogóle zaprzeczali, że mają elity, prawda? W społeczeństwie polskim jest to chyba niemożliwe, bo żeby nie wiem, jakim był nasz niechętny stosunek w ogóle do pojęcia elity, które kojarzy się z czymś takim wymuszonym, takim sztucznym, nienaturalnym i takim, które nie zasługuje na pozytywną ocenę, to jednak ludzie zdają sobie sprawę, widzą tych najbardziej zamożnych. A więc to, jak elity są postrzegane, raczej świadczy o stosunku do elit ze strony społeczeństwa, akceptacji elit. Na ogół fakt występowania elit jest akceptowany i to jest powszechne zjawisko. W ogóle ludzie akceptują istnienie hierarchii, istnienie nierówności, byle one nie były za duże. W związku z tym, jeżeli na przykład ktoś zaprzecza konsekwentnie, że elit nie ma, to widocznie ta elitarność uwydatnia się w nadmiernym stopniu i tak być nie powinno. Tutaj wkraczałem już na temat ocen moralnych. I to jest chyba to, czego powinniśmy sobie zdawać sprawę, że oprócz tego, że elity istnieją na ogół obiektywnie, w przypadku tej elity ekonomicznej, no to jest coś takiego, mi się wydaje, że to chyba jest oczywiste. No, w tym sensie łatwo je zmierzyć, no, że jednak wiemy, co to są dochody. To jest coś takiego, że każdy respondent odpowie na pytanie, ile pan zarabia, czy jakie pan ma poziom, jaki poziom zamożności mierzony na przykład ceną mieszkania, czy ceną samochodu, czy czegoś takiego. W tym sensie jest to łatwe do zmierzenia, aczkolwiek oczywiście te wszystkie oceny są trochę zafałszowane, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, rzecz jasna, ile zarabiają na ogół. A więc w tym sensie jest to łatwe do zmierzenia. Natomiast sposób postrzegania, myślę, tutaj świadczy o legitymizacji elit, akceptacji elit. I to jest chyba rzecz najistotniejsza, gdyby na to tej subiektywnej strony patrzeć. No to chciałam zapytać Ksawiera Wolińskiego, jak pan się zapatruje na to, czy to istnienie hierarchii społecznej i elit jest akceptowane nie tylko jako pewien fakt, o którym pan profesor mówi, ale jakie budzi emocje, szczególnie myślę sobie w ostatnich latach, nie tylko po roku 89, ale może po 2015, kiedy wydaje się, że w ogóle to pojęcie antyelitarności też w polityce zaczęło być bardziej żywe. No to jest ciekawa sytuacja, bo chyba nikt nie chce być kojarzony z elitami, nawet same elity, bo chyba parę lat temu było w polityce badanie, że 2% tylko się w ogóle określa, że należy do jakiejkolwiek elity, więc wszyscy się odżegnują od tego. To też samo w sobie jest ciekawe, dlaczego nawet osoba należąca do elity gospodarczej czy politycznej nie chce być tak postrzegana. Natomiast też rozróżnienie bym dodał pomiędzy elitą lokalną, czyli polską, a jeszcze mamy elity globalne. Teraz na przykład jest problem z koncentracją władzy gospodarczej w rękach, no już dosłownie, kilku korporacji stojących na jej szczycie szefów tych korporacji, więc jakby to od tej strony też można to analizować, bo mam też hierarchię pomiędzy krajami. Janis Varoufakis napisał ostatnio o technofeudalizmie książkę, gdzie uważa, że następuje powrót do jakiejś formy feudalizmu i renta staje się, czyli czerpanie korzyści głównie z renty pochodzącej z platform cyfrowych, a nie kapitał produkcyjny. No i to jest, i teraz mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych konflikt w łonie elit pomiędzy Trumpem a Elonem Muskiem. Także w Polsce mamy konflikt pomiędzy dwiema frakcjami elit, bo uważam, że to, co się dzieje w Polsce, to nie jest, tak jak to lubi przedstawiać jedna z partii, konflikt ludu z elitami, tylko konflikt w łonie elit, gdzie ten tak zwany lud jest wykorzystywany jako piechota, nazwijmy to, w tej bitwie o władzę. A proszę rozwinąć tę myśl. No, tu chodzi o to, że zacznijmy od tej władzy globalnej, no Trump lubi się przedstawiać jako lider antyelitarny, który tam bagno osuszy w Waszyngtonie, ale sam jest jakby częścią tego bagna, jest z krwi i kości częścią elit i politycznych, i ekonomicznych. A lokalnie mamy także, trudno nazwać na przykład pana Morawieckiego, czy pana Obajtka, czy także pana Kaczyńskiego jako osoby nienależące do elit. Morawiecki wywodzi się z elit ekonomicznych, Kaczyński z elit już może troszkę mniej wpływowych, ale jednak elit intelektualnych, znaczy w tym sensie mniej wpływowych, że niepostrzeganych także przez ludzi jako w mniejszym stopniu, że elity polityczne i gospodarcze, te elity intelektualne niestety mają mniejszy wpływ obecnie niż celebryci na przykład, czy influencerzy. Natomiast tu mamy przykład tego konfliktu pomiędzy członkami elit, którzy twierdzą, że i tak się przedstawiają, i tak się kreują, że są trybunami ludowymi. Moim zdaniem tak nie jest. Więc to jest, dla mnie to jest o tyle istotne, że lewica zwykle była, próbowała jakby wciągać czy wręcz promować taki antyelitaryzm, wciągać tak zwany lud czy pracowników do wpływu na politykę poprzez związki zawodowe, ruchy społeczne czy partie. Natomiast to, co się dzieje obecnie, nie ma z takim tradycyjnym antyelitaryzmem czy populizmem, nawet tak rozumianym sprzed 100 lat. To zresztą słowo też ten ruch był w Stanach Zjednoczonych głównie znany, populistyczny. To, co dzisiaj jest, to jest wykorzystywanie pewnych haseł i pewnych tendencji właśnie w społeczeństwie istniejących antyelitarnych przez jednych z frakcji z elit. No ja się właśnie zastanawiam, jak to pojęcie elitarności w tej chwili i antyelitarności funkcjonuje w samym obszarze polityki, jeśli możemy tu zostać jeszcze na chwilę, bo chciałam panów zapytać, poprosić o próbę zrozumienia tego, jak to się dzieje, że na przykład Rafał Trzaskowski w ostatniej kampanii wyborczej został chyba dość skutecznie wykreowany na takiego elitarnego w negatywnym rozumieniu tego słowa bonjoura i właściwie prześmiewczo mu przypisywano całą masę cech powiązanych z elitą jako tą pretensjonalną, wywyższającą się grupą, niedobrze rozumianą grupą elit trzeciej RP, prawda? No tak był przedstawiany szczególnie przez krytyków z PiS-u. Z drugiej strony przegrał w wyborach prezydenckich z Karolem Nawrockim, który no przecież ma doktorat, jest historykiem, zarządzał prestiżową, ważną instytucją naukową, więc też spełnia bardzo wiele kategorii przynależności do elity. To jak to się dzieje, że do kogoś się ten epitet przykleja niczym jakby taki obraźliwy, negatywny, no właśnie epitet, a do innego bohatera, który spełnia obiektywne normy bycia postacią elitarną, o których pan profesor nam powiedział, nie działa. Jak to wędruje? Ja bym trochę to odczytywał przez na przykład pogardę, gdyż wychodzę z takiego założenia, że po prostu ta liberalna strona, nie tylko polityczna, ale nawet szerzej rozumiana, głosiła poglądy, czy pojawiały się słowa, które jednak poniżały w jakiś sposób osoby spoza na przykład dużych miast. I wydaje mi się, że ten taki worek, który się stworzył, do którego wrzucały się te wszystkie określenia, spowodował, że ta taka antyelitarność gdzieś osób spoza dużych ośrodków miejskich, które głosowały na Trzaskowskiego na przykład, gdzieś przełożyły się na wynik tych wyborów. I myślę o tej polityczności bardzo szeroko, nie tylko przez pryzmat polityki, ale też na przykład przez, nie wiem, osoby na świeczniku ze świata sztuki na przykład, które swoimi, nie wiem, wpisami na Facebooku czy tweetami pokazywały, że te osoby, które głosują, czy są, jakby głosują na inną partię polityczną niż PO, niż Koalicja Obywatelska, plasują się na przykład niżej. Jak jechałem tutaj, to może trochę odejdę od polityki delikatnie, ale myślałem o sytuacji w 20 roku z COVID-em, gdzie wybuchła cała ta afera, którą zapoczątkowała między innymi Krystyna Janda, że była jakby pierwsza w kolejce do szczepionki. Do szczepień. I później okazało się, że inni aktorzy, inne aktorki również skorzystały z tej formy promocji szczepienia, jak to się reklamowało. I jednocześnie pojawiło się gro osób z tak zwanej elity też politycznej, bo na przykład, nie wiem, prezydent Poznania również jakby stanął murem za tymi aktorami. Jakby pokazano, że to są jakby ważniejsze osoby. I wydaje mi się, że również w kampanii politycznej również było to w jakiś sposób widoczne. Nie wiem, bo nie jestem politologiem, czy to wynikało też z takich, nie wiem, machlojek PiS-owych, że jakby bardziej to chcieli wybić na przykład i bardziej zaakcentować, że zobaczcie, ci pokazują, że są lepsi od nas. Ale to zadziałało w jakiś sposób. I wydaje mi się, że ten jakby taki resentyment jakby był bardzo silniej obecny niż dotychczas. Mm-hmm. Panie profesorze, właśnie, znowu się tutaj trochę, mam poczucie, odbijamy pomiędzy tym, co faktycznie jest wskaźnikiem wskazującym na przynależność do elit, a tym, co postrzegamy jako elitarne i co już jest kwestią chyba pewnej interpretacji i oceny. No to jak wkroczyliśmy na teren polityki, to oczywiście ten element oceny występuje. Podstawowa rzecz dotyczy tego, że Rafał Trzaskowski był utożsamiany z Platformą Obywatelską, a Nawrocki z PiS-em, który od początku swojego programu, PiS mianowicie 2001 roku, występował, przynajmniej deklarował się jako obrońca tych kategorii lokujących się na niższych piętrach hierarchii społecznej. Ludwik Dorp bardzo wyraźnie mówił o potrzebie odzyskania przez robotników, klasę robotniczą, był socjologiem nawiasem mówiąc, godności. To jest klasyczny wymiar prestiżu. W związku z tym Rafał Trzaskowski, który z racji pochodzenia, jego ojciec był wybitnym kompozytorem i należał niewątpliwie do elity artystycznej, był bardziej mógł być bardziej kojarzony w sensie obiektywnym, w cudzysłowie rzecz jasna, z elitarnością, ale taką elitarnością w tym znaczeniu pejoratywnym, negatywnym, przypisywanym platformie kosztem tych kategorii o niższym statusie, w związku z czym Nawrocki siłą rzeczy mógł to wykorzystywać i sztab wyborczy Karola Nawrockiego to wykorzystywał, ale to wynikało właśnie z różnic programowych funkcjonujących świadomości społecznej, że PiS jest obrońcą raczej tych interesów kategorii lokujących się niżej, a Platforma broni środowisk raczej elitarnych. Zresztą wiele razy politykom Platformy o wiele częściej się wymknęło. Albo światowi artystycznemu, pan wymienił nazwisko jednej za aktorek, która wielokrotnie tą swoją elitarność demonstrowała, aczkolwiek pewnie myślała, nie wiedziała, jakie są tego konsekwencje. Tak. Nie jest socjologiem, więc można jej wybaczyć, ale na tym w ten sposób to funkcjonuje. Natomiast tutaj, żeby uściślić, jeżeli chodzi o elitę władzy, powiedziałem elitę polityczną, ale za szybko powiedziałem. Właśnie chodzi o to, że ona jest elitarna w wymiarze władzy, a temu trudno zaprzeczyć, że przecież Donald Tusk, czy ministrowie w obecnym rządzie, czy Jarosław Kaczyński mają wiele większą władzę, niezależnie od tego, czy są intelektualistami, czy nieintelektualistami, niż my, tak jak tutaj siedzimy w studio, więc prawda. Tutaj elitarność jest czymś takim, co jest oczywiste. W demokracji to jest trudniej oczywiście, bo ta elitarność jest przejściowa. Mówię o elitarności politycznej, rzecz jasna. Natomiast cały czas, jeżeli chodzi o to postrzeganie, ono jest jednak silnie utrwalone. To pojęcie elitarności w działaniach aktywności politycznej tych podstawowych partii jest wykorzystywane właśnie w tym negatywnym sensie, głównie w negatywnym sensie, chociaż od czasu do czasu politycy nie dystansują się w stosunku do elit, bo ona również może być wykorzystywana w tym takim tradycyjnym, pozytywnym znaczeniu. Po pierwsze, żadne społeczeństwo bez elit nie może funkcjonować. To jest znowu. Oni, między innymi dlatego, że żadne społeczeństwo nie może funkcjonować bez ludzi sprawujących władzę. Również bez ludzi zamożnych. To jest siła napędowa kapitalizmu. To oni napędzają inwestycje, więc można by ten wątek bardzo rozwijać. Ale jednocześnie mam takie poczucie, że elity są dzisiaj na cenzurowanym. W każdym razie nie wiem, czy te elity postrzegane jako elity są nacenzurowanym, no na przykład właśnie ze względu na to, że są kojarzone z dostępem, czy uprzywilejowaniem po prostu i dostępem łatwiejszym, szybszym do usług. No, Jakub Wójtaszczyk powiedział o tym przykładzie dostępu do ratujących życie, chroniących życie szczepionek w bardzo stresującym momencie dla całego społeczeństwa, ale oczywiście fantazje o tym dostępie do przywilejów, no są na pewno dzisiaj takim istotnym paliwem krytycznym. Pytanie, panie profesorze, czy elity mierzy się i określa również poprzez łatwiejszy dostęp do zasobów, czy takie usieciowienie, nie, które ułatwia? Nie, ja mówiłem tutaj o tym, że koniecznym warunkiem bycia w elicie jest dystans, jest luka. Natomiast to, że są kategorie uprzywilejowane, oznacza, że są nierówności. No znowu ja, tak jak my tutaj siedzimy w studio, potrafimy sobie lepiej załatwić wiele rzeczy, na przykład wizytę u lekarza, niż ktoś nazywam te kategorie o niższym statusie, którzy na przykład słabo się orientują, jak funkcjonują mechanizmy społeczne, jak rozmawiać po prostu z lekarzem i z góry wiedzą, że jak pójdą i będą chcieli coś załatwić, to posługują się takim językiem, który już jest przez tą drugą stronę oceniany jako coś takiego, jako mankament, prawda? Więc to są nierówności, to nie jest elitarność, to jest coś normalnego. Przywileje i upośledzenie to jest ten jakby inny wymiar nierówności niż podział na elity i nieelity. To jest, mówimy cały czas o elitach i warto byłoby to oddzielić, jak również warto byłoby oddzielić pojęcie elity od pojęcia klasy wyższej. Bo klasa wyższa to jest jeszcze coś innego. To jest zamożność, wielkie wpływy, posiadanie władzy, ale na przykład dobre pochodzenie i dobre nazwisko. Polska arystokracja to była klasa wyższa, ale to jeszcze nie musiała być elita polityczna w szczególności, prawda? Więc tutaj występuje jakby kilka kategorii postrzegania czy definiowania struktury społecznej, ale my cały czas jesteśmy przy elitach, czyli przy tym bardzo, ale to bardzo dużym dystansie między górą a resztą. Mhm. W tych różnych wymiarach. Pan Ksawier Woliński powiedział taką ciekawą myśl o tym, że właściwie, to chyba pan profesor mówił o tym pozywaniu na trybunów ludowych. To znaczy z jednej strony jest tak, że bez względu na to, czy przedstawiciele naszych elit politycznych de facto są przedstawicielami elit, to jednak pozują na tych reprezentujących szeroki ogół społeczeństwa i w jakimś sensie odcinający się od takich wyobrażeń elitarnych. Z drugiej strony wiemy właśnie, że w badaniach Polacy samych siebie jako elity nie postrzegają, albo nie wiem, nie chcą postrzegać. O co w tym chodzi? Czy ale, my... co, ale wie pani, to co pani mówi, to jest coś oczywistego. No z jakiej racji mielibyśmy się zaliczać do elit? To powiedzmy, może czyli ktoś... Czyli słusznie rozpoznajemy swój status, tak? Tak, tak. Dokonujemy dobrego rozpoznania rzeczywistości. No do elity może się zaliczać, no powiedzmy, Robert Lewandowski, elity ekonomicznej, rzecz jasna. Może Iga Świątek również. No moglibyśmy... Dzisiaj szczególnie. Tak sobie myślę, no właśnie. Jak wylądowała w finale. Więc to są takie rzeczy, że trzeba mieć jakieś podstawy, znowu nazywam to empiryczne, czy jakieś fakty obiektywne, żeby był sens zaliczania się do elit, no bo jednak funkcjonujemy w jakimś społeczeństwie, w środowisku, które nas zna. Jeżeli powiemy, no a ja to jestem w elicie, to będzie to trąciło naiwnością i ośmieszaniem się. Więc według mnie to jest dosyć takie oczywiste. Dobre rozpoznanie przez naszego, każdego z nas, to zresztą również stwierdzono w wielu badaniach, gdzie my się lokujemy. Ludzie na ogół potrafią zidentyfikować swoje miejsce w hierarchii społecznej i tutaj nie ma żadnego zagrożenia, biorąc jeszcze, podkreślam ten fakt, że wszyscy akceptujemy, znaczy większość, zdecydowana większość każdego społeczeństwa akceptuje hierarchię społeczną. Uznaje to za coś normalnego, oczywistego, zwłaszcza według zasady merytokracji, że ludzie bardziej utalentowani i prawda, z wyższym wykształceniem powinni być odpowiednio wynagradzani, ale to są zupełnie inne kwestie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest, bazujemy na takim wyobrażeniu, okej, Polacy może się nie określają jako elity, no ale jednocześnie, jeżeli pomyślimy o osobach na świeczniku, które niekoniecznie są w elicie ekonomicznej, politycznej, to nie traktujemy tych osób jako elity, czy może na przykład błędnie używamy tego słowa? Bo myślimy o kimś, kto jest po prostu uprzywilejowany dużo bardziej niż my. A wymienił pan nazwisko Morawieckiego, Obajtek. Nie zalicza pan ich do elity ekonomicznej? To nie ja wymieniłem, ale ich, przepraszam. Ich akurat tak, zaliczyłbym. No, właśnie, no nie, to jest odpowiedź na pańskie pytanie. No. Zna pan te fakty, wie pan mniej więcej, że to są ludzie zamożni. Oczywiście jest wielu Polaków, a wiele bardziej zamożnych i tutaj nie ma kwestii chyba, nie ma co. Jest to znowu ten taki fakt, z którym trudno dyskutować. No dobrze, ale czy w takim razie w wymiarze kulturowym, patrzę na Jakuba Wojtaszczyka, czy ty byś uznał, że my naprawdę nie chcemy być częścią elity? Czy jednak istnieje taki model aspiracji właściwie chociażby poprzez styl życia, poprzez to, gdzie bywamy, w jakich towarzystwach chcemy się pojawiać, jak chcemy być postrzegani? Czy my jednak, nie wiem, przyjmujemy takie elitarne pozy chociażby? Czy to jest jednak pewna kategoria, co do której adekwatnie rozpoznajemy na przykład, że nie należymy i wcale nie zamierzamy tam zmierzać? No to jest dobre pytanie, bo wydaje mi się, że w jakimś swoim wyobrażeniu, ja nie mówię teraz o mnie czy o tobie, tylko generalnie w jakimś takim świadku, myślę, dziennikarsko-artystycznym, pewnie mamy jakieś aspiracje, do których dążymy. I czy to jest elitarność? Właśnie nie jestem przekonany. Czy to po prostu, jeżeli to jest dobrze, zdrowo rozumiane, to po prostu właśnie aspiracja, jakieś zdobywanie kolejnych, nie wiem, gór czy pagórków naszego rozwoju zawodowo-intelektualnego. Potrzeba sukcesu. Potrzeba sukcesu. Ale czy to jest chęć bycia w elicie rozumianej właśnie tak socjologicznie, to chyba nie do końca. A co dziś w dzisiejszym polskim świecie sztuki i kultury wyznacza elitarność twoim zdaniem? Mamy jakieś na przykład festiwale, które są elitarne, rodzaj sztuki, który jest elitarny, czy na przykład MSN wybudowany w Warszawie, to jest miejsce elitarne? Wydaje mi się, że to wszystko się ogranicza do jakichś baniek teraz. Że jesteśmy tak w świecie tak poszatkowanym i że dla jednej osoby MSN będzie miejscem elitarnym i nie wiem, wystawa tam będzie taką, nie wiem, szansą na przykład, a dla innej osoby niekoniecznie, bo będzie na przykład miejscem bardzo klasowym, jakby, że będą tam osoby tylko wybrane przez kogoś innego. Więc chyba tak bym to odczytywał, bo jeżeli myślę na przykład o zawodzie dziennikarza, którym się param, to z mojego punktu widzenia to nie jest zawód elitarny, bo wiem, jak on wygląda. Ale dla osoby, która jest na przykład, nie wiem, na przykład z mniejszej miejscowości, albo ma, nie wiem, mniejszy kapitał kulturowy, albo ma niższe wykształcenie, być może będzie inaczej na to patrzeć. A czy w świecie sztuki twoim zdaniem istnieją w tej chwili jakieś, no, w miarę obiektywne kryteria, które komuś pozwalają się poczuć elitą, no tak jak Iga Świątek może dzisiaj w sporcie absolutnie czuć się elitą. No jest ranking, mamy dosyć klarowne tutaj kategorie, także kategorie finansowe, bo to akurat idzie tam w parze. Zastanawiam się, czy w świecie kultury w ogóle istnieją jeszcze hierarchie tak wspólnie postrzegane i szanowane, jak zrozumienie i akceptowanie hierarchii społecznej, o której wspomniał pan profesor. To jest ciekawe zagadnienie, bo jeżeli myślę o sporcie, to są jakieś wyniki, po prostu ktoś jest dobry w czymś i wygrywa na przykład. A jeżeli chodzi o sztukę, to ktoś inny decyduje za ciebie, czy to jest wystarczająco dobre na przykład. Są gremia, nagrody. Tak, ktoś ci daje, ktoś cię klepie po plecach. No ale pytanie, czy w ogóle mamy gremia i nagrody, które w jakimś sensie, tu robię cudzysłów w powietrzu, obiektywizują osiągnięcia w sztuce w tej chwili? Czy ty uważasz, że to jest jakby w tej chwili obszar skrajnie subiektywizowany? Powiedziałbym, że subiektywizowany, ale dla osoby, która dostaje na przykład nagrodę albo nominację, to może być coś istotnego, coś ważnego. Być może też, wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, jakiś kolejny krok do przodu w karierze, a na przykład w jakiejś bańce społecznej będzie to uważane za wielki sukces i za bycie właśnie w czołówce. Ksawier Woliński nam się przysłuchuje i myślę, że pora się do pana zwrócić. Ja w jednym z pana tekstów napotkałam bardzo ciekawe, stosowane przez pana rozróżnienie. Pisał pan o klasie średniej aspirującej i nieaspirującej. A słowa aspiracji już nam się dzisiaj w rozmowie pojawiły. Ja jestem ciekawa, jak pan patrzy na to, na elitarność z jednej strony jako taką kategorię obiektywną, a z drugiej strony bardzo subiektywną, bo mam poczucie, że się cały czas poruszamy między tymi dwoma polami. Czy ja bym powiedział, że to, czy odnieść się do tekstu, że większość ludzi akceptuje hierarchię, no sam fakt, że tak mało ludzi, no znaczy tak dużo ludzi krytycznie patrzy na elity, coś tutaj może wskazywać na to, że jednak jest duży odruch. Skoro jest ten odruch antyelitarny, to nie do końca z tą akceptacją jest. Natomiast jeżeli oczywiście elity rozumiemy jako grupy społeczne z koncentracją władzy, ze skoncentrowaną władzą, i dla mnie to jest naturalne, że jest sprzeciw, i to nie tylko obecnie, ale też tak naprawdę w całej historii ludzkości zawsze istniały dwie siły, które z jednej strony koncentrują, z drugiej strony próbują dekoncentrować władzę. Ale jeżeli chodzi o tą aspirującą i nieaspirującą, no to był tekst o ludziach, którym wystarczy. To znaczy chodzi o ludzi, którzy mają na przykład małą firemkę, czy w tamtym przypadku to dotyczyło małego baru, którzy nie chcą rozwijać bez końca biznesów i osiągnąć wielkich sukcesów, jak z telewizji, powiedzmy, a jest duża presja na to. Więc no i poddawani są presji, żeby ciągle się rozwijać. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę. Musimy się rozwijać i ciągle gonić króliczka, który nam ucieka. No i tutaj też jest jakby, to się wiąże też z tym postrzeganiem celebrytów jako elit, którzy sprzedają nam tą wizję tego ciągłego rozwoju, ciągłego też konsumpcji i nakręcania tego kapitalistycznego kołowrotka, w którym się kręcimy. No i teraz jest, bo kapitalizm faktycznie polega na tym, że generuje elity, tylko że pytanie takie jak teraz mamy, tylko pytanie, czy w ogóle, to właśnie Varoufakis zadaje pytanie, czy w ogóle jeszcze mamy do czynienia z kapitalizmem, czy po prostu mamy już taką koncentrację władzy w rękach kilku korporacji, że to się przekształca w jakąś formę neofeudalizmu. Ja tego akurat słowa nie bardzo lubię, ale to kojarzy mi się z feudalizmem, jednak był bardziej momentami zdecentralizowany. Natomiast chodzi mi o to, że być może już ten system się przekształca w coś innego, tylko że nie widzimy tego, bo jesteśmy w środku. Teraz toczy się walka o to, jaki ten system będzie w przyszłości. Nie tylko na poziomie krajowym, ale też globalnym. Powiedział pan dwukrotnie już dzisiaj o celebrytach. Chciałam na chwileczkę zatrzymać się przy tej kategorii, tej grupie i zapytać pana, czy pan postrzega na przykład wzrost celebrytów jako no też członków elity ekonomicznej, bo to są ludzie, którzy się bardzo szybko, bardzo znacznie bogacą i tak anegdotycznie mówiąc, to jest ta grupa, którą stać na to, żeby mieszkanie i samochody za gotówkę kupować, co jest w Polsce jednak rzadkie. Czy pan na przykład w takim wyrośnięciu tej grupy jako takiej nowej elity widzi paradoksalnie no jednak jakiś ruch antyelitarny, to znaczy idą nowe elity, żeby zająć miejsce starych? Nie, ja uważam, że to jest raczej grupa, która jest oczywiście czerpie profity z istnienia obecnego systemu, natomiast to są raczej osoby, które no, należą do jakiejś formy elit, ale raczej są wykorzystywane przez elity potężniejsze, bo tak jak mówiliśmy, gradacja jakaś jest w tym wszystkim. Tej elitarności i one raczej, bo to zależy o jakich celebrytach mówimy, ale dajmy na to influencerach, teraz gdzieś czytałem, wiele dzieciaków chce zostać influencerami, więc to ta wpływowa grupa, natomiast influencerzy dla mnie są po prostu w większości słupami reklamowymi dla korporacji. One często są bardzo bogate i jeżeli są sprytne, to potrafią inwestować te zarobione środki, natomiast i należą do jakiejś formy elity, natomiast tak naprawdę są tylko przekaźnikami pewnej wizji świata, którą korporacje i skoncentrowane, nazwijmy to, bogactwo chce przekazać społeczeństwu. Mm. To jeszcze chciałam pana poprosić o to, żeby powiedział nam pan, jak pan interpretuje to o takie dość powszechne w Polsce odżegnywanie się od bycia elitami. No właśnie, częściowo przynajmniej to jest ten odruch taki antyelitarny. To znaczy z jednej strony niektórzy odczuwają ten odruch, a z drugiej strony inni, będąc częścią elit, czując tę presję ze strony ludzi, to znaczy tę niechęć, też wolą się na wszelki wypadek odżegnać od elitarności. To chyba z tego powodu. A ja mam jeszcze takie pytanie a propos tego odżegnywania się od bycia elitą. Czy to nie jest część takiego etosu inteligenckiego, że jednak inteligent jako przedstawiciel elity, nie wiem, tej grupy dobrze wykształconej, miał też wpisany w swój test jakiś rodzaj skromności? I czy to nie jest tak, że właściwie bycie inteligentem, czy jakby tą częścią elity, właściwie nie pozwala na chwalenie się, taką autointerpretację, że ja jako, dajmy na to, profesor akademicki jestem częścią elity, tylko pozostawianie jakby innym tej roli dostrzegania we mnie przedstawiciela elit. Panie profesorze, w ogóle pytając o to, pytam też o to, czy inteligenckość to jest jeszcze w ogóle jakiś aspekt, który realnie wiążemy z elitarnością współcześnie. To zależy pewnie od tego, do jakiego pokolenia się należy. W moim pokoleniu to pojęcie inteligenckości, przynależności do inteligencji, to jest jedna z charakterystyk jednej z ważnej kategorii lokującej się na szczycie hierarchii społecznej, w tej hierarchii kulturowej, zaliczanej również do elitarności. Natomiast faktem jest, że jestem profesorem i chcę być zaliczany do elity, ale się do tego nie przyznaję, bo się wstydzę. I to dotyczy, przypuszczam, przedstawicieli każdego zawodu lokującego się stosunkowo wysoko. Również świata dziennikarskiego, przecież w państwa środowisku również są ludzie, którzy może nie w powszechnym odczuciu, ale w odczuciu większości no, są zaliczani do jakiejś elity. No, może kiedyś to było trochę bardziej skrystalizowane, prawda? Teraz mniej, no bo jest coraz więcej dziennikarzy. To samo dotyczy świata akademickiego i jakiegokolwiek innego. Także jakby Ale w ogóle to mi nic nie wiadomo na temat jakiegoś takiego wyniku badania, że ludzie byliby negatywnie nastawieni do funkcjonowania elit. Nie przyznajemy się do bycia w elicie, to jest jedna rzecz, ci, którzy mają powody do tego, bo się wstydzimy. Druga rzecz, że niektórzy, no, że większość zdecydowana społeczeństwa 99,9 nie zalicza się do elity, no pewnie nie jest, no to dlaczego ma się zaliczać? A jeszcze inną rzeczą jest negatywna ocena elit. Od czasu do czasu to pojęcie jest po prostu negatywnie stosowane i wykorzystywane, ale też głównie z powodów politycznych. To jest takie chwytliwe polityczne, łatwo zaatakować elity, tym bardziej, że na świecie to pojęcie stało się niepopularne mniej więcej od lat 70. ubiegłego stulecia, odkąd stwierdzono wzrost nierówności dochodów, głównie w Stanach Zjednoczonych, bo z nich to te wzory do naśladowania i to pojęcie o wzroście nierówności się wydobywa. No i tam to kojarzono jednoznacznie z wzrostem elitarności, a jeżeli nierówności wzrastają, dokonuje się to kosztem tych o niższym statusie, no to to jest źle. I no, to jakoś przeniknęło i do nas i to chyba z tego powodu od czasu do czasu, i pani tutaj od czasu do czasu wspomina o tym, mówi o tym, że społeczeństwo polskie to ma negatywny stosunek do elit. No nie ma negatywnego stosunku, tylko od czasu do czasu pokazuje się, tego typu interpretacja pojawia się w mediach i pewnie z tego się bierze. No nic, dlaczego mielibyśmy mieć negatywny stosunek? Jakie są tego powody? Poza tym, że w ogóle mamy niechętny stosunek, co do których, zwłaszcza do elit ekonomicznych, co do których mamy przekonanie, że oni to uzyskali w sposób nieuczciwy, a niektórzy czasami ukradli. W latach 90. było takie przekonanie, prawda? Z początku społeczeństwa rynkowego, kapitalistycznego, jednak to co oni tam zdobyli nagle, tak to zupełnie nieuzasadnione, niesprawiedliwe i stąd to się chyba wzięło. Natomiast na pewno co do elit politycznych, no to co tym? My możemy mieć jakieś pretensje do tego, że mamy rząd w systemie demokratycznym, który został demokratycznie wybrany. To nie ma zupełnie powodu. Chyba, że oni sami by aspirowali do tego i żądali od społeczeństwa, żeby ich nazywano elitą, ale tak nie jest, bo przecież popełnialiby no, bardzo poważny błąd polityczny, to jest oczywiste. A przenosząc się na pole kultury, Jakub, czy ty myślisz, że elitą dzisiaj może spokojniej się czuć i tak realnie większy wpływ ma no, na przykład profesor akademicki, tak zwany autorytet intelektualny, czy celebryta, influencer, który no, może spowodować na przykład w ciągu jednego dnia gigantyczną oglądalność jakiegoś filmu, który na przykład pochwalił. Kto tu ma realnie większy wpływ albo, no nie wiem, być może fikcyjnie napompowane poczucie bycia elitą, ale zastanawiam się, jak to działa w tych takich bardziej subiektywnych wymiarach kultury współczesnej. Właśnie chyba odpowiedziałaś na swoje pytanie. Wydaje mi się, że absolutnie dzisiaj profesor akademicki nie ma żadnego wpływu, przynajmniej na jakąś taką masę, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale no jednak obserwujący na Instagramie jakiegoś influencera, jakiejś influencerki, no robią to z jakiegoś powodu, to znaczy aspirują do tej osoby i raczej będą podążać za jej wyborami, no nie wiem, czy estetycznymi, czy jakimiś kulturowymi, ale znowu nasuwa mi się pytanie, do kogo trafia właśnie ten profesor uniwersytecki? No bo jeżeli nie trafia do szerokiej publiczności, no ale ma, zakładam, jakiś krąg, który, nie wiem, interesuje się jego zdaniem, jej zdaniem. I pewnie trafia. Może moglibyśmy nazwać go, nie wiem, mikroinfluencerem w jakiś sposób. I zakładam, że na przykład, teraz strzelam, jest sobie pisarka, która napisała książkę i zakładam, że dla niej będzie pewnie ważniejsza opinia krytyka literackiego z pisma X, którego ceni, niż to, że influencerka pokaże jej książkę na Instagramie. Ale jeżeli chodzi o sprzedaż na przykład, to pewnie ma zupełnie inny wymiar. Panie profesorze, a gdyby pan miał powiedzieć, kto z pewnością przynależy do elity, to to jest ten dobrze bardzo zarabiający młody influencer o dużym wpływie medialnym, czy jednak ten profesor akademicki, który być może ma wpływ głębszy albo bardziej długotrwały przez to, że kształtuje kolejne pokolenia? No, funkcjonujemy w różnych rolach. Jeżeli chodzi o wybór kariery zawodowej dla syna albo córki, to odpowiedź jest oczywista. Pan to powiedział. Celebryta rzecz jasna, a nie profesor. Natomiast jednak, kiedy występujemy w roli takiej roli, gdzie zależy nam na przykład, żeby nas uznawano za ludzi mądrych. Mądrość czy wiedza, czy głębia wiedzy kojarzone są jednak z tak zwaną naukowością, czy z byciem profesorem, czy z rolą akademika. To wydaje mi się, że w tym przypadku, w pewnych sytuacjach, w towarzystwie na przykład, ludzie chcieliby jednak być traktowani jako właśnie reprezentanci głębokiej mądrości, wiedzy, intelektu, a to już raczej nie jest atrybut celebryty, tylko właśnie profesora akademickiego. Także jakby jedno nie wyklucza drugiego. Nie mamy tutaj z bezwzględną jakby dominacją w tej chwili wpływu mediów społecznościowych na kształtowanie tego poczucia elitarności, bo w dalszym ciągu jednak funkcjonują w takich prawidłowościach, które rządzą światem od samego początku. Właśnie tymi hierarchiami, o których zaczęliśmy, elity kulturalnej, elity prestiżu. Prestiż profesora uniwersytetu na pewno jest większy niż prestiż celebrytki, ale to są właśnie dwa różne wymiary, odległe od tego, co jest bardziej atrakcyjne dla mojego syna czy córki, komu, co bym im polecił. Ja zacząłem zastanawiać też, że to się nie musi wykluczać, że jakby osoba, która jest influencerem w social mediach, równie dobrze może być, no nie wiem, wykładowcą, niekoniecznie profesorem jakimś na szczycie uniwersyteckiej hierarchii, ale no przecież to też światy mogą się przenikać. I ale to wtedy też przestaje być elitą akademicką, jeżeli staje się influencerem. To się też zupełnie nie wyklucza, ale osłabia. Ten atut bycia, prawda, reprezentantem świata intelektualnego, akademickiego i tak dalej. Tylko też pytanie, w kogo oczach się. No, w większości społeczeństwa wynika z badań. To jeszcze zwrócę się do Ksawiera Wolińskiego. Chciałam pana zapytać, czy pan sądzi, znaczy właściwie, jak ta cezura roku 89 zmieniła postrzeganie elit? I czy to jest data, która jeszcze w nas pracuje, czy jakieś inne późniejsze są ważniejsze w tej chwili? Szczególnie dlatego, myślę, że chociażby dla takich młodych lewicowych środowisk, które myślę, że dosyć wyraźnie wyrażają antyelitarność. No, myślę, że dalej tym coraz mniej, bo to znaczy efekty tej transformacji nadal istnieją, natomiast punkt odniesienia się oddala i jakby coraz mniej ludzie o tym myślą, zwłaszcza młodzi. Natomiast na pewno zmieniło się postrzeganie elit, no bo wtedy jakby elita była bardziej skoncentrowana w partii władzy i w państwie. Natomiast teraz ta elita jest taka bardziej właśnie rozśrodkowana, nazwijmy to. Znaczy, i wtedy też z drugiej strony inteligencja jeszcze funkcjonowała w świadomości powszechnej jako elita. Teraz inteligencja jakby zanika w ogóle jako coś, co jest postrzeganego. Znaczy, inteligencja mówi często sama o sobie. Natomiast jakby no zostały przesłonięte przez inne formy elitarności. To może to chyba jest ta duża zmiana, bo jednak prestiż nauki, jakkolwiek ta nauka nie była, no to jednak w PRL-u wydaje mi się był większy niż obecnie. No tak, a też współcześnie na przykład chociażby posiadanie doktoratu nie jest już takim wyraźnym wskaźnikiem elitarności. Tu postawimy przecinek w tej rozmowie o elitach, bo rośnie zupełnie nowe pokolenie, które chociażby przez dziedziczenie do elity, przynajmniej tej obiektywnie mierzalnej, ekonomicznej, którą najłatwiej nam dzisiaj było w rozmowie uchwycić, należy. Bardzo panom dziękuję. Profesor Henryk Domański, Ksawier Woliński, Jakub Wojtaszczyk gościli dzisiaj w Klubie Trójki. Dziękujemy, kłaniamy się. Dobrej nocy. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.